यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर हर चीज का पूरा इहाता कर रखा है।